دلو لار لار ویا سشول لال را دروما پنی ملار را نمان سگامون لگ مزل دائیں دلو لار لار ویا سشول لال را دروما پنی ملار را نمان سگامون لگ مزل اس کا دتلو نہ پین کار شوی پاتی شوی حسار شوی استو مان شوی در عمر ستڑی بادی وسی سلابون لگ مزل دائی دلو لار لار ویا سشول لال را درو رانا حسار چی نشیگ رانا پسست کیم تورا تیار شوطا پتورا دخت کیم تورا تیار شوطا پتورا دخت کیم ننچی انکار دیارا نکڑی جوڑی بہار دلو لار لار ویا سشول لال را دروما پنی ملار را نمان سگامون لگ مزل دائی دنی ملار یار آجی بکار دی وکڑو رزد سختی چرا سڑو قحط شولو تنگ دا سمر بننگ دا بننگا پدا سی وقت دیرا نواخست لاسونا لگ مزل دائی دلو لار لار ویا سشول لال را دروما پنی ملا ما خود زال پارا مشرح برگن لی خلقو باتر دو دنیا لوی باتر گن لی خلقو باتر دو دنیا لوی باتر گن لی زمان فکرو نا دی خطا کڑل خلق دی غدارا زجان حسین بدر نوالم حسابون لگ مزل دائی دلو لار لار ویا سشول لال را دروما پنی ملار را نمان سگامون لگ مزل پنی ملار را نمان سگام مزل دی لگ مزل دی لگ مزل دی.